بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. الف لام میم یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں. نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت, جو نماز کی پابندی کرتے اور زکات دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں, یہی اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله لغير علم ليضل عن سبيل الله لغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين. واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ ہدایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزاء کرے, یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے گویا ان کو سنا ہی نہیں. جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں, ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. اسی نے آسمانوں کو سکونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا نہ دے, اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے, اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اسے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں. یہ تو اللہ کی پیدائش ہے, تو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو, اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بھی بے پرواہ اور سزاوائے حمد و ثنا ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے. وصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون. اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سے کر پیٹ میں اٹھائی رکھتی ہے پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے, اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید دی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہا نہ ماننا, ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا, اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے. تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا. یا بنی انها ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکم فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں, اللہ اس کو قیامت کے دن لا موجود کرے گا. کچھ شک نہیں کہ اللہ بارک بین اور خبردار ہے. بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا, اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک بڑی ہمت کے کام ہے, اور ازراہ غرور لوگوں سے گال نہ کھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ اللہ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا, اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے. الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے, اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں, اور بعد لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں, نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا, بھلا اگر کہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی. ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ. ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والارض ان الله هو الغني الحميد. اور جو شخص اپنے تئیں اللہ کا فرمانبردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے, اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے, ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے, پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو ڈٹا دیں گے. بے شک اللہ دلوں کی باتوں سے واقف ہے, ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے.